Dojenček se je raztrgal skozi vagino kot vijolica iz zemlje. Niti najmanj ni pričakoval, da ga zunaj čaka glas in škarje. Krik kisika, krik svetlobe. Kaj zdaj to, se vpraša on, ki je svetloba. Dojenček, nosila bi te povsod, ne le v trebuhu. Spominjaš me na lubenico, pljusko vodico. Jaz sem bila žebel v maminem trebuhu. Ti si zame topla juhica.